الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Yaani ndugu zangu katika imani, kwa hakika tumerudi katika mara nyingine tena baada ya fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake kutuneemesha katika mwaka huu kuja kutekeleza tena dawa ambayo takriban ni ya tisa hii tangia dawa hii ni kwanza, na mimi nilikuwa nimetia nia nifundishe mutul za Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, akanzimalize ndipo niingie kwenye vitabu vingine. Kwa hiyo katika mwaka huu nikasema nitafundisha Nawaqidh Al-Islam. Kabla tujaingia katika nawaqidh, kwanza tungetaka kumfahamu bilikhtisar Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo tutasoma tarjama yake kwa ufupi kwenye kitabu Ta'liqat al-Bahiyya cha Imam Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, kisha tutaanza kitabu cha qala rahimahullah ta'ala الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي هو المتقال وكتاب دعوت في صورة أنا يتوى محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي معنى ماذا يقول لك الإخوة المحنبلي النجدي بمعنى لإخوانك التوات والرياض. ثم قال رحمه الله تعالى لقد عرف الناس هذا الإمام واتوا لمجيوه الإمام ولا سيما علماؤهم حساس ولي ونزوني ورؤساؤهم نبيون قزواه وبراؤهم الجزيرة العربية وفي خارجها. Na wale watu muhimu kabisa ambao wanafuatilia mambo ya dini katika jazira ya Arabia na nje ya Arabia, yani nje ya Saudi Arabia. Walaqad kataba an-nas 'an kitabatin kathira ma baina mujizin wa ma baina mutawwil au mutawwil. Na watu waliandika vitabu vingi kuhusiana na kusherehesha vitabu vya imamu huyu. Kuna walioweka taalikat, kuna walioweka shuruhat, kuna waliorefusha, kuna walifupisha. Falhasim, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wulida fi am, alizaliwa katika mwaka 1115. Huu ndio mwaka alozaliwa, 1115 hijiria. Hiyo ndiyo taarifa inayofahamika. Na akafa mwaka 1206 rahimahullahu rahmatan wasi'a. Ama tukirudi katika itikadi yake huyu imam na nini alikuwa anafanya, Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najm anasema innama qama li idhhari dinillah, alichokifanya yeye alisimama kudhihirisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa irshadu an-nas ila tauhidillah, na kuelekeza watu kwenye tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa inkari ma adkhala an-nas fihi min al-bid'ah wal-khurafat wash-shirk, na kupinga yale ambayo watu waliingiza katika bid'a, khurafat na ushirikina. Waqama aidan liilzami an-nas bil-haq, lakini pia akasimamia jambo la kuwalazimisha watu lazima wafuate haki. Wazajirihim anil batili, na akawakataza batili. Wa amrihim bil ma'ruf wa nahyihim anil munkar, kwa hiyo akawa anaamrisha mema na anakataza mabaya. Ama katika aqida, fa huwa ala tariqati as-salaf as-salih, hiyo alikuwa itikadi yake, anafuata njia ya salaf as-salih. Yu'minu billahi, anamwamini Allah wa malaikatihi na malaika wake. Qala yu'minu billahi, anamwamini Allah wa bi asma'ihi, na majina yake wa sifatihi, na sifa zake. Wa yu'minu bi malaikatihi, na anaamini malaika wake, wa rusulihi, na mtume wake, wa kutubihi, na vitabu vyake. Wa bil yawmil akhir, na anaamini siku ya mwisho. Wa bil qadari khairihi wa sharrihi, pia anaamini qadari khairi yake. Wa huwa ala tariqati al-a'imma fi al-islam fi tawhidillah, naye alikuwa katika njia ya viongozi wa imamu wa Kiislamu katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhlasu ibadati lahu jalla wa ala, kumfanyia ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio ikhtisar ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Na tumeona tulizungumza hilo kwa sababu kuna baadhi ya watu wengi wanaleta tashkiki kuhusiana na Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, wengine wanamuona ni mtu aliyekuwa amepinda, hasa watu wa bid'a. Kwa hivyo tukaona tumarifishe kidogo. Sasa tukirudi katika nawaqidh al-Islam, vitanguzi vya Uislamu, tutakuwa na mukaddima kidogo kuarifisha maana ya neno naqidh au nawaqidh, kisha tutaendelea. Na mukaddima huu nimeuchukua kwenye kitabu cha Sheikh Suleiman al-Ruhili hafidhahullah ta'ala, wakati alipokuwa anasherehesha hii nawaqidh al-Islam. Faqala hafidhahullah katika ilmamu yake, inaitwa al-ilmam fi sharh nawaqidh al-Islam. Suleiman al-Ruhili hafidhahullah ta'ala akasema, fannawaqidhu jam'u naqidhin, fannawaqidhu jam'u naqidhin. Nawaqidh hii ni jamu ya neno naqidh, ni wingi wa neno na vitenguzi na waqf, wingi wake na waqf, umoja wake na wasema an-nawaq jam'u na'f, yani nawaq ni wingi wa neno na'f. Wanafidhu ismun, na hiyo nafidhu yani kitenguzi ni jina, na wanasema ismu fa'il kwa watu wa lugha ni jina la mtendaji, minan naqdi ambalo linatoka kwenye asili ya kufungua. Wanaqdu khilafu al-ibram, naqdu ni kinyume na kufunga, naqdu ni kufungua. Wa huwa al-hallu lil-ma'qudi, naqdu ni kufungua ambacho kilikuwa kimefungwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, wala usiwe kama vile mwanamke ambaye ameufungua ukili wake au kamba yake baada ya kwamba alikuwa ameisuka vizuri kapata nguvu. Unaona? Kwa hiyo ikatumika naqadat kufungua au kutengua. Wakala subhana, lakini Allah akasema wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha, wala msitengue viapo vyenu baada ya kumcha viweka. Usitengue maana usiondoe kile ambacho kama ulikuwa umekifunga katika moyo wako. Waqala subhanahu wa ta'ala alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqi, wale ambao wana tengua ahadi za Allah, wanazivunja ahadi za Allah baada alikuwa ashazifunga. Kwa tunakuta an-naqd lughatan wa shar'an huwa halun ba'da aqdi, niko kifungua kitu au kitengua kitu baada alikuwa umefanya nini, umekifunga. Na kama ni imani ulikuwa umesilimu kwa Muislamu sawa, alafu ukafanya vitendo ukatengua ule Uislamu wako, ndio inaitwa an-naqd. ولهذا يقول الفقهاء اقواله ونزول ونسمى نواقض الوضوء, نواقض الوضوء يعني في تنغوزي في عوضو ما زوضو لكم ويكا لما نقضو مفنغا مفنغا مانانا ولي يفعل في تنغوزي وكا تنغوكا ويكا تنغوزي كنت نواقض الوضوء أي الأحداث التي تقع عقب الوضوء. Na ile hadath ambayo inakutokea mwisho wa udhu, fatubtilu lwudhua, ambayo inaharibu udhu. Wa min almalumi anna man ata bishahadataini, na kama inavyofahamika kwamba yoyote anayekuja na shahada mbili, shahadu an la ilaha illa Allah wa shahadu anna Muhammadan rasulullah, kad aqada alislama fi qalbi, huyo ameufunga Uislamu kwa moyo wake, wa thabata lahu alislam, na Uislamu umethibiti kwake. Thumma innahu ba'da dhalika qad yati bima yunqidhu islam, kisha baada ya hapo anaweza akaja akafanya kitendo ambacho kinatengua Uislamu wake, ma'a baqa'i aslihi, pamoja na kubaki asli yake, wa qad yati bima yanquduhu wa yahudduhu wa yubtiluhu bil kulliya. Lakini pia anaweza akafanya jambo akaileta jambo ambalo linatengua Uislamu wake na kuondoa kubatilisha moja kwa moja akawa mtu si Muislamu tena. Kwa hivyo an-naqd au an-nawaqd ni kutengua au kutengua Uislamu wako baada ya kwamba ulikuwa umeufunga katika moyo. Na Imam Ahmad bin Yahya al-Najmi yeye japokuwa sitachukua maneno yake mengi, lakini vitu vya halali nitavichukua ili muweze kufahamu kwamba kipengele hiki kina kitu cha habari hiki. Wakati alipokuwa yeye anaweka taalifu katika nawaqidh ya Islam, akaweka vichwa vya habari. Kichwa cha habari cha kwanza akasema an-naqidh al-awwalu ash-shirku, kitenguzi cha mwanzo kabisa katika hivyo vitenguzi ni ushirikina. Na al-ulama wanatuambia Sheikh Abu al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala katika sharh yake ana nawaqidh al-Islam abainisha kwamba hizi vitenguzi si kama ni hivi kumi tu, hapana, vitenguzi viko vingi, ila hivi kumi inawezekana shekhe ndo alivyoona kwamba vingine vyote vimebakia vinaingia ndani yake katika kumi, au inawezekana kwamba shekhe yeye kaona ataje vile ambavyo kwamba mara nyingi watu wanavifanya, lakini haimaanishi kwamba vitenguzi ni kumi peke yake. Vitenguzi ni vingi vingi vingi, na ukirudi kwenye kitabu Al-Kaba'ir cha Imam Dhahabi utakutana na vitenguzi vingi sana huko. Kwa hiyo hapa sio mwisho, hapa sio mwisho. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahu wa ta'ala hajamaanisha hasri, bali yeye alikuwa lengo lake kutanabaisha watu kwamba kuna baadhi ya mambo ukiyafanya huenda Uislamu wako kama umeharibika. Qala rahimahullahu ta'ala, a'ni Muhammad ibn Abdul Wahhab, i'lam أن نواقض الإسلام عشرات نواقض أو نواقض عشرات نواقض. إيشي بقولي تقوانزا مشي محمد يا تقوانزا ناتو أسمع جوا أعلم جوا أن نواقض الإسلام فما في تنغوزي يا الإسلام عشرات نواقض في تنغوزي كومي. Nadhani shatanguliza kwamba hii sio haimaanishi hasa kwamba ni hivi tu, hakuna vingine, hapana. Lakini pia akatanguliza neno ilam kwa kupa kupa ya wewe kutafuta ilmu, kwa sababu bila ilmu mambo hayawezi kunyoka. Alilmu qabla alqawli walamal, kama alivyozungumza alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Jami' as-Sahih. Kamlango akasema al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kabla ya kuongea na kufanya kazi. Kwa hiyo Imam akasema i'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid. Thumma qala Allah ta'ala al-awwal ash-shirk fi ibadati Allah ta'ala. Kitengo cha kwanza ni shirk, kufanya shirki katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shirki ni kumwelekezea ibada yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada yoyote kumwelekezea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huo ni mushrikina. Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi mwenye kumshirikisha. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, lakini anasamehe makosa mengine yaliyoko chini ya ushirikina kwa atakayetaka kumsamehe. Naam, kosa lolote ambalo liko chini ya ushirikina, hata kama ni akbarul kaba'ir, hata kama ni dhambi kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka anakuadhibu, na akitaka anakusamehe. Na kama atakuadhibu, basi amekuadhibu kwa uadilifu wake, kwa sababu ni kweli kosa unalo. Na kama atakusamehe, basi amekusamehe kwa huruma yake, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameandika huko juu kwamba rehema zake ni nyingi kuliko hasira zake. Kwa hiyo ahlu sunnati wal jamaa salafiyun katika itikadi yao ni kwamba sahibul kabira, mtu mwenye dhambi kubwa alikufa na dhambi kubwa, fa huwa fi mashiati llah, mtu huyo katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu, Allah akitaka anamwadhibu na akitaka anamsamehe. Kwa hiyo sema itakuwaje Allah aombe watu wengine hataki kuwasamehe, wengine asitaki kuwasamehe? La, fa huwa fa'alun lima yurid, Allah subhanahu wa ta'ala yeye anafanya yale anayoyataka mwenyewe. طيب ثم قال كشا كسيما وقال تعالى سيما الله تكفو إنه من يشرك بالله حقيقة من يليه يولي أنبايا فأول من يكون شركش الله سبحانه وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة. تقول الله سبحانه وتعالى من حرم الشياء بيبو ومأواه النار makazi yake au mashikio yake au mafikio yake ni motoni, yani yaumul qiyama, siku ya kiyama. Wa ma'al-zalimina min ansar, na madhalim siku hiyo ya kiyama hawakupata wa kuwanusuru, hawatakuwa na mnusuru. Kwa hiyo hizi ni aya mbili ambazo zinaonyesha hatari wa hili jambo tulianza, ambao ni ushirikina. Kwa maana huu ni miongoni mwa huo ushirikina, adhabu li ghairillah, ni kuchinja, kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama yadhbahu liljinni au lilqabri, kama mtu anayechinjia jini au anayechinjia kaburi. Kile kichinjwa hata ukipiga bismillah, maadamu umemchinjia asiyekuwa Allah, kile kichinjwa kinakuwa haramu, kinakuwa ni haramu. Watu wanachinja makuku, mbuzi, makondoo kwenye mizimu, kwenye mizimba, kwenye makaburi, na mfano wa sehemu kama hizo. Vitu hivyo vinavyochinjwa hata kama vinapigiwa bismillah, haijuzu kuvila, kwa ushahidi wa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Maida. Kwa hiyo tusimame kidogo hapo. Al-Allama Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala asema atakusherehesha haya maneno machache ambayo nimeyazungumza. Inna min kitabati wa mu'allafati Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi an-Nafi nawahi, sema katika vitabu ambavyo ameviandika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, au vina manufaa zaidi katika vitabu vyake, ni kitabu kinachoitwa Nawaqid al-Islam al-Ashara. Ni kitabu kina faida sana, kwa sababu mtu anajua kwamba jambo fulani akilifanya atakuwa katoka nje ya Uislamu. Hiyo ndio faida yake kubwa ambayo inapatikana kwenye kitabu hiki. Qala wa inna mimma yanbaghi lilmuslim, na hakika yale yanayopasa Muislamu yataakadu alayhi na yanatiliwa mkazo kwa yeye, ayataallama hadhihi nawaqid, ni mtu kujifundisha hivi vitenguzi, hatta la yaa fi shay'in minha wa huwa la yashur, ili asije akakumbukia katika kimoja wapo katika hivi vitenguzi hali ya kuwa yeye mwenyewe hajui. Faqala rahimahullah ta'ala, awwal wa ahamu tilka an-nawaqid, cha kwanza na cha muhimu katika vitenguzi hivyo, huwa shirku billah, kitenguzi ambacho kwamba anachokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana atakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mtengua Uislamu wake. Wal adillatu alayhi kathira, na dalili hiyo hilo ni nyingi. Akasema minha, katika hizo ni hizi aya mbili ambazo zimetangulia katika kitabu chetu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hii tumeshazungumza. Aya pili ni aya iliyokuja hikaya kwa Isa alayhi salam, annahu qala ya bani Israil ibudu Allah rabbi wa rabbakum, enyi wana wa Israil mwabuduni Allah bwana wangu mlezi na bwana wenu mlezi. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kipengele hicho nacho kimetafsiri huko nyuma, ndio aya pili ambayo tumeitolea ushahidi huko nyuma. Ama aya tatu ambayo Imam Ahmad bin Yahya an-Najmi ameileta sasa ni aya ya suratul Mu'minun aya 117 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala kama kafiri huyo ambaye anaomba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Qala waman yad'u ma'a Allahi ilahan akhar, yeyote atakayeomba pamoja na Allah muabudiwa mwingine siku Allah subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu bihi, kwanza hana dalili ya jambo lake hilo. Fa innama hisabuhu 'inda rabbihi, na hisabu yake mtukuye kwa Mola wake, ya kwamba atahesabiwa kwa ile tendo lake baya alilofanya. Innahu la yuflihu al-kafirun, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawafaulu watu makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala akamwita aliyeomba siku ya Allah kwa yeye ni kafiri. Ila ghairi dhalika min al-ayat, na nyingine zilizokuwa hizo katika aya dala ala anna shirka la yuqbal min amali salih, na nyingine zilizokuwa hizo katika aya zinazoonyesha anna al-mushrika wa mushrikina la yuqbal min amali salih, hakubali kwa yeye matendo mema. Mushrikina yote hata afanye matendo mema hakubali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tughfar lahu sayyi'atun, wala makosa yake hayasamehewi, hatta walau kana min aqrabi an-nas ila Allah, hata awe katika watu wa karibu sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akishirikisha habari zake zisirudishe. Wa a'zamihim jahan, awe na cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajahu maqaman 'inda, kad qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى قال في أمتنا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. نقول حقيقة نكفرني يا محمد ذلك توفرني مع الميمين والقوة قبلها لئن أشركت كما تشركيش ليحبطن عملك وتضيعك وتحرمك ونحن من الخاسرين لو تكون قد سواك اليوم الحصار. وقال على الانبياء في سوره الانعام بعد ان ذكر عددا منهم اقسم الله سبحانه وتعالى بعد ان وجاج بهديك من انعام في سوره الانعام قال ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عباده. هو الموجز الله سبحانه وتعالى على موجز هو من تكايا وجواب ولو اشركوا ليتها ما نبي وكشركيش لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ينجي فوقك فواق وتدعو يتبع وقومكم يفعل يعني ما تدبعها. نكتك حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه وسلم أقول رسول صلى الله عليه وسلم لسيما قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى كسيما كتك حديث الكرسي mimi ni mkwasi, mimi ni tajiri juu ya ushirikina au washirikina na shirki yao. Man amila amalan, yoyote mwenye kufanya matendo ashraka maani fihi ghairi, akanishirikisha mimi na mwingine yoyote, taratu washirika huo namwacha yeye na shirki yake. Na hadithi hii kwa Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Fahadhihi al-adilla, basi hii dalili kubwa tadullu ala بالله شركا اكبر يسدلل استيركز ويقول لك ان سيدنا الله سبحانه وتعالى شرك هو يدعوه او انا مؤمن من دون الله ان من الله سبحانه وتعالى لجلب النفع واجل يكفوت منفاة ودفع الضر وكزي مدام معتقدا قدرته على ذلك اكيد تكيد ومكتوبا له ويرزه هو فانه اليه يكون قد خرج من الاسلام mtu huyo wakati huo atajulikana atakuwa ametoka nje ya Uislamu. Wa min dhalika adhabu li ghayri Allah, atayo ni kuchinja kumchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala, li anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu nabii, kwa sababu Allah mtukufu anasema kwa mtume wake, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sema hakika sala zangu ibada zangu za chinja hayaya uhai wangu, maana matendo yote ninayofanya katika uhai wangu, kwa mamati na kufa kwake, na kufa kwangu, asema maana yale yanayofuatia baada ya kufa kwake yote, lillahi rabbil alamin, anayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa mlezi wote, la shariki lahu, baya hamshirika wa bidhalika umirtu, na kwa hilo nimeamrishwa, wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa kwanza katika Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika huu umma wake yeye ndiye Muislamu wa kwanza. Kabla ya yeye watu walikuwa wameshabadilisha dini ya Kiislamu, wanaabudu Allah pamoja na vinginevyo katika masanamu na mambo mengine. Kwa hiyo yeye ndiye Muislamu wa kwanza katika huu umma wake, na haimaanishi kwamba nyuma yake huko hakuja kuwa na Waislamu. Hapana, Nabii Adam alayhi salam Muislamu, kadhalika watoto wake, kadhalika na manabii waliofuata kama Idris na Nuh na wafuasi wao, wote walikuwa Waislamu. Lakini tutazungumza baada ya kuondoka Isa alayhi salam, mpaka kuja Muhammad, wakati anakuja Muhammad hakuna Muislamu, wote wameshaelewa dini ya Isa alayhi salam. Idhan faman dhabaha liljinn, atakayemchinjia jini bilqadr, kaburi, fa innahu yu'tabaru qad ashraka shirkan akbar, huyo anazingatiwa katika Uislamu amefanya shirki kubwa. Wa yatarattabu alayhi kufuru biwahdaniyyati llahi azza wa jalla, na kitakachofuatia hapo mtu huyo ni kwamba atakuwa amekufuru umoja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kufura yufriju min almilla, na ni kufuru inamtoa kwenye dini ya Kiislamu biljumla. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, an-naqidu thani, kitenguzi cha pili, ittikhadhu al-wasa'it, ittikhadhu al-wasa'it, kujifanyia kiunganishi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kumuomba, kuna vingine unaviomba kwanza alafu vingine ndipo vikuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili wengi wanalifanya, lakini hakika halina ushahidi wa kutosha katika kitabu wala katika sunna, na wala hawajalifanya as-salafu as-salih, wema waliotangulia. Qala Imam Muhammad, man ja'ala bainahu wa bain Allahi wasa'ita, man ja'ala bainahu wa bain Allahi wasa'ita, yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'a. Kafara ijma'a. Asema rahimahullah ta'ala katika kitabu cha pili, man ja'ala bainahu wa bain Allahi wasa'ita, atakayeweka kaifanya kati yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wakati na kati kiunganishi ambao watu hao yaduhu yeye anawaomba, wayasaluhu wayatawakkalu alayhi, na wataka shida zao na wanategemea kwa watu hao, atakayefanya hivyo kafara, huyo amekufuru ijma'a, maana kwa ijma' ya al-a'imma, kwa ijma' ya al-a'imma. Ijapokuwa wao wenyewe husema hakika sisi hawa hatuwaombi, hii ni tawassul, hii ni kutafuta uombezi, shufaa na mfano mambo kama hayo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye kaiita ibada, kama tutakavyoona huko mbele katika kuweka taalimu. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi asema al-adilla ala hadha naqif, dalili zilizokuja kuthibitisha kitenguzi hiki, hiya al-adilla ala naqif al-awwal, zile zile dalili za kitenguzi cha kwanza zinaingia hapa. If inna hadha yu'tabaru naw'an min anwa'i ash-shirk, kwa sababu hii inazingatiwa ni aina katika aina za ushirikina. Badala umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, unamuomba Hussein au namuomba Ali, unamuomba Abdul Qadir al-Jailani, unamuomba Fatima, unamuomba Badawi, unamuomba na mfano wa vitu kama hivyo. Maana hao ndio wataja wote wanaowaomba, hawaombi kwamba wanaitakidi ni waungu, hapana, wanawaomba wakiitakidi ni watu wana vyeo, wakawaombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mashia usikia anasema ya wajiha inda Allah ishfa lana inda Allah, ha, ewe mwenye na cheo, kama ni Ali, kama ni Hassan, Hussein, Jaafar, au ni Mahdi al-Muntazir, yote ambao wanamuelekea nasema, ewe mwenye cheo, ha, inda Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ishfa lana inda Allah, tuombee sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saangalia huyo anayemwambia hivyo kafa miaka mingi kweli kweli, anamwambia maneno kama haya, yuko Tanga, yuko Kenya, yuko Uganda, duniani kote, marafidha wote ikifika wakati fulani wanawaomba hawa watu, ewe Ali bin Abi Talib, tuombee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unakuta la ajabu ni kwamba Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, wakati alipokuwa yuko hai, Mtu kama yuko Maka na anahitaji kukutana na Ali bin Abi Talib, anafunga safari. Anafunga safari mpaka Madina. Akifika anakutana naye, anaongea naye. Hamwambii yeye yuko Maka, ewe Ali, mimi nina jambo fulani hivi na hivi liondoe. Hapo Ali yuko hai kabisa hapo, lakini watu wanafunga safari kumfuata Ali. Watu wanafunga safari kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanafunga safari kumfuata Fatima. Hawaombi watu hao sehemu ambazo kwamba wao wako ghaib, kwa sababu hiyo ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayeombwa namna hiyo. Lakini pia watu wote duniani, ukiwa nyote, kila mmoja anamwelekezea Ali shida zake, aliyakuwa yeye acha kafa, hata awe mzima. Ali ni mwanadamu, hawezi kuwasikiliza watu wote hao alafu akawajibu kwa pamoja. Hii ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wao ahlul bid'ah wal ahwa kusimama kuwaomba kina Ali, kuwaomba kina Hasan, kina Husein, kina Abdul Qadir Jilani, Badawi na mfano watu kama hao, ni kuwapa sifa ya uungu, kwamba watu hawa wanasikiliza maombi ya viumbe tofauti tofauti. Hata mtu kama yuko wapi, bora akimwomba yeye, basi kwisha, habari zake zimekwisha, yata atamfanyia jambo lake. Hii ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ukaambiwa huu ni kitenguzi, kama kile kilichotangulia ni ushirikina. Qala wal mushrikuna alladhina bu'itha fihim rasulullah, na washirikina ambao wamepelekewa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kanu yatakiduna infirada Allah birububia, hata wao walikuwa wakitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amepekeka katika urububia, yani tauhidi ya utendaji. Tauhidi ziko mara tatu: tauhidi urububia, tauhidi uluhia, wa tauhidi alasma wa sifat, ambazo zinakusanyika kwenye aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lam lahu samia. Hii aya inakusanya tauhidi zote tatu, au suratul fatiha au suratu an-nas. Tauhidi zote tatu utazikuta hapo ndani. Tauhidul uluhiyya ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudu, bi maana ni vitendo vyetu sisi hapa kuvielekezea kwake yeye peke yake. Ama tauhidul rububiyya ni vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala kuja kwetu sisi, yani kiulizwa, nani kaumba mbingu? Sema ni Allah. Rububiyya hii, nani kaumba ardhi? Nani kakuumba wewe mwenyewe? Nani anatuletea mvua? Nani anatupa riziki? Wama ila dhalik. Hizo zinaitwa tauhidu ar-rububiyya, yani ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake yeye mwenyewe. Ama tauhidu al-uluhiyya ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyetu sisi. Sisi vitendo vyetu tunavielekeza kwake yeye wa pekee. Ama tauhidul asma wa sifat ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina na sifa. Kuna baadhi ya sifa ukimpa asiyekuwa Allah utakuwa umeshirikisha, kama kusema huyu bwana anaitwa alhayu alladhi la yamut, alhayu alladhi la yamut, hai asiyekufa. Hakuna hai asiyekufa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mwenye sifa hiyo. Kwa hiyo kuna tauhidul asma wa sifat. قال رحمه الله تعالى وانه لا يشاركه احد في خلق الخلق. نا الله سبحانه وتعالى hashirikiani na mmoja yote katika kuumba viumbe. Hilo rububia hiyo. Wala sahim wala kuteremshia riziki wala imata kuwafisha. Inma kana ya'buduna ma'budatihim, wa walikuwa wakiwaomba wale ambao walikuwa wakiwaomba, yazumuna annaha wasaqa bainahum, kwa wakidai kwamba wao ni kiunganishi kati ya wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlubuna minhum ash-shafa'a, wakitafuta uombezi kwa hawa watu. Ndio maana ahlul bid'ah wakisema bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fi manhajan nabawi bi rasulillahi wal badawi. Hii ni kutaka kuomba mtume sallallahu alaihi wasallam na badawi, kwa kuwa wao ni watu wana vyeo kwa itikadi zao wao, kwamba kwa utukufu wa mtume na badawi. Badawi nani? Si katika sahaba wala si katika matabiin, lakini almutasawwifa, kwa kuwa wao walimzingatia ni mtu mkubwa na karama na nini, kwa hiyo wakaona inajuzu kumfanya yeye wasait, kiunganishi umuombe wewe yeye alafu yeye akuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema bi rasulillahi wa badawi wa rijali min bani alawi, na mabarobaro wa familia ya Ali bin Abi Talib, mpaka mwisho wa beti zao ambazo wanazungumza. Ama marafidha wao wanasema ya Muhammad ya Ali ikfiani fa innakuma kafiani wa ansurani fa innakuma nasirani. Ya Muhammad ya Ali tutoshelezeni nyie mnatosheleza, mtunusuru nyie mnanusuru. Yote haya yanaingia katika shirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah yeye hajaruhusu watu waombe wamuombe yeye kupitia watu fulani au vitu fulani. Walihadha faqad jaa fi ayatin kathira, kuja katika aya nyingi ilizamu mushrikina kuwalazimisha washirikina bi anna ma yafaluna huwa wanayafanya ni makosa aaas wakufuru biqudratillah, na kufuru uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha kanu yataqiduna anna Allah huwa al-khaliq, wakiwa wakitakini kwamba Allah ndiye muumbaji, anna al-ilaha al-aliha allati yad'una ala tuna wasallam tazku shay'an, na kwamba wale wanaoomba kwa wanaomba hawaje mtoto wala tazku shay'an wala hawamiliki chochote, la la ha wala la hawamiliki si kwa hao wenyewe wala kwa hao wa kuomba. Fa limadha ya'buduna min duni Allah, sasa ni swali la Sheikh Ahmad Yahya anasema, sasa kwa nini wanaomba قال الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى بسيما بعد ان ذكر شيئا من صفاته وكمالاته بعد ان تاج فيتك او فيتك صفه ذاته او كمالته في سوره عقل قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل انا اوينجيزا وسيك كاتيكا مشانا نا مشانا كاتيكا وسيك wasakha alshamsa walqamara, akatiisha jua na mwezi, kullu yote hivyo yajri linapita liajali musamma, kwa muda maalum ambao kwamba zimepangiwa. Dhalikallahu rabbukum, basi huyo ndiyo Allah bwana wenu mlezi, lahu lmulku ni wafiyeye ufalme, walladhina taduuna min duni, ama wale mnaowaomba kinyume na yeye, ma yamlikuna min tatmir, hawamiliki hata kitumir. Kitumir ni nafaka tamu, yani kile kigozi kidogo kilichofunika ile kwa yatende. Kwa yatende kama tendo umeila umemaliza kuimunya au kutafuna yote, pale juu ya ile kwa yake kuna kigozi chama kinaitwa kitumir. Basi hao nawaomba hawamiliki hata kitumir. In tad'uhum, mkiwaomba la yasma'u hawasikii maombi yenu, walikusamia mastajabu lahu, na hata tukadiria wangesikia hawawezi kujibuni. Wa yaumal qiyama, siku ya kiyama, yakfuruna bishirkikum, watakanusha watakataa shirki yenu mliokuwa mnakiwafanyia. Wala yunabiuka mithlu khabir, na wala hakuna ambaye atakupatia habari za kweli siku hiyo kama mtoaji wa habari mkuu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Shirka ni taaya nyingi kidogo hapa kuthibitisha hili kitenguzi. Waqala, asema tena fi surat al-Furqan, takhadhu min dunihi alaha, na watu ambao walijifanyia kinyume na Allah waungu wengine, la yakhluquna shay'an, ambao hawajaumba chochote, wahum yukhluquna, bali wao ndio waliumbwa, wala yamlikuna li anfusihim dharra wala nafa, wala wamiliki katika nafsi zao madhara wala manufaa, wala yamlikuna mautan mauti wala hayata wala uhai wala nusura wala kufuo. Kadhalika katika sura ya 7 anasema ulidhu alladhina za'amtum min duni Allah, sema Muhammad waambie hao kwa kuwasimulia, ombeni hao ambao kama mnadai ni waongo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwelewe la yamlikuna mithqala dharratin, hawamiliki hata mfano wa punje ya dhara fi samawati wala fi si mbinguni wala ardhi, wama lahum fihima min shirk, na wala hawana kushirikia nani wowote na Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu na ardhi, wama lahum minhum min dhahir, na wala mjizi katika wao ambaye anasimiliana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dhalika min al-ayat, na nyingine nyingi zilizokuwa katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kama aya iliyokuja katika surati az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala asema wakati wa mfululizo wale mabwana wanaoomba sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma wanasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, hatuwaabudu hawa isipokuwa watukurubishe kwa Allah karibu sana. Inna Allah yahkum bainahum, Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu kati yao, fima hum fihi yakhtalifun, katika haya kwa kwamba wanakhtalifiana. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar, Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze au amuongoe yule ambaye ni mwongo kisha kafiri, akawaita makafiri kwa kuwa wanaomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama wanaitakidi sio Allah bali ni kiunganishi, Allah akawaita makafiri. Walimuhimu أن الذين اتخذوا من دون الله لا مهم كما واتخذوا وليه كما والي ونوفانيا ومنغو اسيب الله سبحانه وتعالى وصاحب يتبدون لكم السبار ومتابع الله وبيس ومعنى ومعنى لكمنا ويتبقعون عليهم ومعنى لكمنا فقلنا لكم التبرون لذلك كاملين هارو